matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Un color, un amor, un sabor, que me quiere, que me dice que me vaya, con no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor, un color que me quiere, un color que me da, un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Hola, bona nit a tothom. Això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, i com cada dijous estem començant el programa en directe Judici a la Justícia. Us acompanyarem durant un parell d'horetes fins a les 12. Hem començat una mica així, bueno, pues tard, coses de la vida. I llavors la cosa és que, bueno, per qui no ho sàpiga, el programa acaba a les 12 de la nit. El podeu escoltar també repetit els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda. Ara, això sí, si l'escolteu els dilluns heu d'anar una mica al lloro, perquè de vegades algunes convocatòries o activitats que anunciem el dijous doncs queden desfasades, llavors no us equivoqueu, no anéssiu a algun lloc sense voler veure alguna cosa que ja s'ha fet. Però bé, la cosa és que estem a dijous, avui, últim dijous del mes de maig, i comencem el programa Judici i la Justícia. Abans de res, anunciar-vos o informar-vos de quines maneres teniu de contactar amb aquest projecte de Ràdio Lliure, que és Ràdio Bronca, 104.5 de l'FM, i per tota la gent que encara tireu de correu ordinari, ja sigui per gust o ja sigui doncs, per necessitat, com per exemple podrien ser les persones que estan lluny d'aquí i no tenen altres mitjans, com per exemple la gent que està als talegos o la gent que està als psiquiàtrics, doncs són gent que no pot fer ús de la seva llibertat i que, bueno, doncs que la seva llibertat està limitada físicament. Primer, físicament, no? amb parets, no? I barrots i cel·les i tota aquesta sèrie d'artilugios que es fa servir el sistema, no? Artilugios físics. I després, bueno, pues ja entraríem en el gran debat de si, a part d'allò que diu la llei, aquesta que no ens agrada gens, però de moment sembla que és la que regeix una mica les coses, pues, amb aquest sistema, doncs diu que les persones privades de llibertat només han de perdre aquest dret, el dret a la llibertat, doncs entraríem en un debat molt, molt, molt extens, molt, molt profund de si realment és així o no és així. Llavors ens ficaríem a parlar de tota la gent que mor dins dels talegos, de totes les tortures, de tots els maltractaments, de les humiliacions a les que són sotmeses les persones que estan al talego i, per extensió, també als psiquiàtrics. Recordem que per entrar al talego només falta que un jutge d'aquests de toga doncs digui que és, que ha de ser així, però per fotre't amb un psiquiàtric, amb un hospital psiquiàtric, és més senzill, entre cometes. Només cal que algun familiar teu digui que estàs boig o, en el pitjor dels casos, ho digui un personatge d'aquests de bata blanca que s'autodenomina metge. Bé, la cosa és que a totes aquestes persones una de les maneres que tenen de comunicar-se amb l'exterior doncs és a través del paper, el boli o llapis o el que sigui i el correu ordinari de tota la vida. I doncs si voleu escriure'ns a la ràdio, sabeu que tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. i a partir d'aquí ja entraríem amb les possibilitats que tenen o tenim les persones que estaríem amb el que nosaltres anomenem el quart grau, o sigui, al carrer. Les persones que no estem preses dintre dels seus murs, però, entre cometes, sí que estem o susceptiblement estem sotmeses al seu sistema. Llavors, sabeu que podem fer ús amb llibertat de l'internet, i hi ha una adreça que és la rbronca@sindominio.net que podeu fer servir doncs, per fer-nos arribar qualsevol mena de missatge. I també doncs, hi ha una pàgina web que és la 3W al cub.radiobronca.info. Aquesta pàgina web doncs, trobareu una pila d'informació sobre el que és, com funciona, què representa, amb què està involucrada aquest, la gent que tira endavant aquest projecte col·lectiu, Ràdio Bronca. També trobareu informació més concreta de cada programa i bueno, pues a partir d'aquí hi ha una pila d'enllaços amb d'altres pàgines web a les que trobareu moltíssima informació molt interessant d'aquesta informació que és gairebé impossible, que brilla per la seva absència en els mas mierda, els mal anomenats mitjans de comunicació, que nosaltres li diem mitjans de desinformació, o mas mierda, no? Mas media és la paraula en anglès, nosaltres, doncs, irònicament, per criticar-ho, on diem mas mierda, que són tots aquests mitjans que li fan el joc al sistema, que utilitzen una quantitat brutal de recursos materials i també humans, pues bestial, una quantitat bestial de recursos per acabar fent servir algo que en mans d'algú amb un mínim d'intel·ligència no estúpida, doncs es podrien fer grans coses, doncs recordem els grans invents que al llarg de la història han suposat, doncs, per exemple, la ràdio, o per exemple la televisió, o per exemple el cinema, i des de molt més abans el que era la premsa escrita, i bueno, pues, per què no dir-ho, la literatura de tota mena, doncs això va fer, per una banda, doncs, aliviar, entretindre i, per què no dir-ho, satisfer certes necessitats de l'ésser humà. Al mateix temps que ben utilitzats aquests mitjans doncs, feien anar la intel·ligència, feien pensar, però, malauradament, amb el pas del temps, doncs, el sistema se'n va anar apropiant d'aquests mitjans per fer-se els seus d'una manera tàcita, sense que es veiés clar, amb excepció d'alguns moments de la història en els que bueno, pues no feia falta aquesta hipocresia i llavors les coses es mostraven tal qual, com podríem recordar doncs, l'època de la dictadura franquista, per exemple, a l'estat espanyol, o l'època del Tercer Reich a l'Alemanya nazi del segle passat, o a la Itàlia del Duce, o a tants altres llocs, com els sistemes totalitaris doncs, van arribar a esprémer d'una forma molt extrema aquests mitjans per tal de que només se sentís, només es pogués llegir i només es pogués veure a les sales de cinema el seu missatge, el seu pensament, i d'aquesta manera homogeneïtzar els criteris, recordem allò del pensament únic, i d'aquesta manera doncs, sotmetre també culturalment i en la mesura de les possibilitats intel·lectualment a les persones. Avui en dia doncs, hi ha molta gent que parla de que els temps han canviat, de que ja no vivim en una dictadura, de que hi ha llibertat, de que hi ha democràcia i de que hi ha un estat de dret i una sèrie de benestar. Jo sóc de l'opinió de que és possible que no visquim en una dictadura franquista, però en la meva opinió doncs, vivim en una dictadura democràtica o una democràcia dictatorial, diguem-ho com vulguem, o democràcia feixista. I la mostra és tot això que estem fent ara mateix, aquesta parrafadeta, no? Doncs reconèixer que aquests mitjans de comunicació i d'informació, per molt que es camuflin d'interessos privats, es camuflin de llibertat d'expressió, es camuflin de periodisme de diverses menes, acaben tots fent el joc al sistema. Ho hem parlat aquí moltíssimes vegades, quan, per exemple, parlem de notícies que surten a la premsa i que parlen de fets relacionats amb la policia. Nosaltres, gairebé sempre que surt la policia a la premsa, doncs s'amaguen d'alguna manera actes de brutalitat policial, per no dir sempre, vale? O sigui, l'excepció confirma la regla. I llavors sempre que, això sí, sempre que aquests articles que parlen a la premsa parlen d'aquesta policia, sempre, sempre, sempre, amb molt poques excepcions, les persones que els escriuen, que s'autodenominen periodistes, són persones que només consulten la font d'informació que prové de la policia, no contrasten la informació, amb la qual cosa el missatge que s'acaba desprenent d'aquests articles és un missatge directament del sistema, vale? Perquè per activa o per passiva només informa d'allò que al sistema li interessa, en aquest cas pues, a través de la policia, que filtra la informació a la persona periodista amb la que segurament els uneix una relació de confidència d'una banda cap a l'altra, o sigui, bilateral. La policia explica coses al periodista mentre que el periodista explica coses a la policia. La policia del que passa a les comissaries i a aquells terrenys en els que domina la situació, i el periodista doncs, sobre el que passa al carrer, en aquells terrenys en els que la policia no domina la situació. Vale? Doncs això és una mostra molt clara de com avui en dia aquests mitjans de comunicació o de desinformació de masses fan el joc al sistema per controlar el pensament, per controlar la cultura, per controlar el que serien els valors de les persones, no? Intentar doncs, que el personal no tinguem criteri propi, de que opinem de les coses sense saber de primera mà què és el que passa. D'aquesta manera doncs, reproduïm el seu discurs una i una altra vegada fins a arribar-nos-el a creure i pensem, arribem a pensar o podem arribar a pensar coses com aquesta que us deia, que defensa molta gent, de que avui en dia ja no vivim en dictadura, de que hi ha unes llibertats, de que hi ha un estat de dret, de que hi ha un benestar, de que hi ha una llibertat d'expressió, etc, etc, etc. Des d'aquí denunciem tota aquesta farsa i bueno, pues us animem també a participar d'aquesta denúncia, participant al programa Judici a la Justícia. I la forma més directa que teniu per fer-ho és el telèfon, que és l'última forma o via de contacte que ens quedava per anunciar-vos en aquesta ràdio, que és el 93-359-4900, telèfon que podeu fer servir al llarg del programa per participar de la manera que us vingui de gust. Si sou persones habituals oients del programa, doncs ja sabreu com funciona, perquè tenim persones que bueno, doncs, ens escolten amb regularitat i també hi participen amb regularitat, i que, hòsties, que ja ho hem dit d'altres vegades, ens encanta que participeu i ens digueu la vostra, perquè, també ho hem dit moltes altres vegades, aquesta ràdio la fem nosaltres de forma desinteressada, entre cometes, en el sentit pecuniari de la paraula. No venim aquí a guanyar calés, sí que tenim un interès, òbviament, però l'interès va més enllà del tema professional. Té a veure doncs, precisament amb tots aquests valors que alguna gent cacareja que estan vigents avui en dia i que d'altres ens veiem amb l'obligació o amb la necessitat d'explotar per fer-los certs. Estem parlant de la llibertat d'expressió, en aquest cas com a Ràdio Lliure, de la llibertat d'emissió, que és un dels drets que l'Estat està retallant des de ben enrere fins a ara mateix, i demà encara seguirà retallant, i les Ràdios Lliures doncs, som un dels fronts de lluita envers aquesta llibertat d'expressió i en pro d'aquesta llibertat d'emissió doncs, de la que les seves lleis o les seves constitucions parlen, però que si nosaltres no les agafem per la mà i les fem servir, doncs no ens les donaran mai. Això ens portaria ja al rotllo aquell de que la llibertat no es demana, sinó que s'agafa i s'acabó, no? Així de clar, es posa en pràctica i s'acabó. I atenim-nos al que vingui, o sigui, coneixent l'enemic per poder-lo combatre, en el sentit de que no ens caiguin pals cada vegada que diem el que pensem, cada vegada que fem el que considerem que hem de fer, cada cop que intentem pues posar en pràctica la nostra llibertat. Vale? Vinga, tota aquesta parrafada per fer la presentació del programa d'avui, del Judici a la Justícia, del dijous dia 29, sí? 29 de maig, vale? L'últim dijous del mes de maig del fotut 2008, i una mica per sobre comentar-vos les quatre coses que tocarem avui, quatre per si una mica així cachondo, en plan clave d'humor. Us llegirem alguns escrits. La setmana passada hem tingut la possibilitat d'estar per terres berguedanes i gaudir de la festa de la ciutat de Berga, de la Patum, i això ens ha permès, entre altres coses, doncs, xerrar amb la gent d'allà, agafar el butlletí Pes un negre, que és un butlletí que s'edita des d'allà, i bueno, ara hi ha molt més estens, també estens pues, al Bages, part del Bages i de la zona de Manresa i tot això, que també doncs, des de baix fins a dalt del Llobregat, de l'Alt Llobregat, doncs el butlletí Pèsol Negre recull informacions de tota aquesta àrea. També hem tingut la possibilitat d'agafar informació sobre convocatòries que queden una mica més avall geogràficament, però també us les comentarem. Això ens portaria al factor de la solidaritat, factor humà de la solidaritat, en el qual doncs, la gent de llocs molt llunyans, a llocs on passen coses, fets repressius, doncs, se sensibilitza amb aquests fets, amb aquesta realitat, es posiciona en contra i comença a posar en pràctica la solidaritat. No viu al lloc on han passat els fets, viu lluny d'allà, però això no treu que des de casa seva es pugui organitzar, si no ho estava, o amb la gent amb la que ja s'està organitzant, doncs actuï de forma solidària per denunciar, per donar recolzament i manifestar-ho obertament. Tot això perquè el sistema d'alguna manera doncs, afluixi una mica i les persones represaliades doncs, puguin rebre el suport humà, que és molt, molt necessari quan el sistema se'ns tira a sobre en format repressiu. Vale? També us llegirem alguna cosa sobre presons, també us llegirem un article del Múmia Bujamal, una mica antic, però que ens agradarà llegir-vos-el, perquè bueno, de vegades aquest home, igual que tanta altra gent, escriu coses que s'escriuen en un moment de la història i passat molt de temps doncs queden vigents, el missatge queda vigent i hem llegit algunes coses, moltes, d'aquest home que així ens ho demostren i n'hem seleccionat una d'aquestes per llegir-vos-la i també doncs, parlarem de tema de judicis, també intentarem parlar amb el nostre company Julián de Nova York perquè ens expliqui la seva i tot això pues, regat i alegrat amb molta música de la que tenim per aquí sobre i de la que ara mateix us deixarem una miqueta per no fer-vos el tema molt pesat i així també acabar de preparar el que serà el programa d'avui. I tenim aquí sobre un disc de l'any 1978, un disc que bueno, doncs es presenta en un parell de personatges que van vestits com una mica de traje i corbata i gorro i ulleres fosques, tot negre, menys la camisa. I estem parlant directament dels Blues Brothers, una penya pues, que això a finals dels 70 es van dedicar amb una superbanda de música a fer música, entre altres coses perquè també recordem doncs, l'existència d'una pel·lícula que en castellà es va traduir com a Granujas a todo ritmo, una pel·li amb la que surten aquests dos personatges i la resta de la banda actuant a la pel·li i bueno, explicant una història que la història en si... Pues, podríem dir que si ens ve de gust d'analitzar-la doncs tocaria temes d'antiespeculació, tocaria temes d'antirepressió i també pues, temes de control i també temes penitenciaris i també el tema, sobretot el tema de fons, el tema musical que és el que aconsegueix doncs, arreglar l'entuerto de la peli. Vale, estem parlant de dos personatges que, a part de fer música, es van dedicar a fer cinema. A part d'aquesta pel·lícula, tenim dos personatges que han participat en nombrosíssimes pel·lícules. Un d'ells encara s'hi dedica. Estem parlant del Dan Aykroyd, que és el que bueno, pues amb els Blues Brothers es denomina Elwood Blues, un tio que va participar en moltíssimes pel·lis en el passat i també en el present, malauradament moltes d'elles de tipus comercial, però algunes d'elles bastant bones, i de l'altra estem parlant del John Belushi, en els Blues Brothers anomenat Joliet Jake Blues, i bueno, aquest tio ha fet pel·lis de tota mena, algunes les recordem molt, molt, molt, perquè van ser molt interessants, tot i que poder el tema no era allò de, bueno, el més, com diríem, el més interessant del món, però sí, pues, bueno, interessants en el sentit de que tocaven certs temes en un moment de la història en el que, bueno, pues, mira, eren coses que no tothom feia, com per exemple el tema de les drogues i temes de sexe i així, encara que poder la manera de fer-ho pues, era una mica massa bèstia a l'americana, estem parlant de la pel·li aquesta de Desmadre a l'americana, una de les primeres pel·lis amb les que es veuen els clàssics rotllos d'aquests universitaris yanquis, no? Els clàssics fiestons amb drogues i sexe i de tot, I també jo me'n recordo especialment de la pel·lícula 1942 de l'Steven Spielberg, una pel·li així que critica coses en format o clau d'humor doncs, de la Segona Guerra Mundial, però als Estats Podrits d'Amèrica, des dels Estats Podrits d'Amèrica, una pel·li que va passar gairebé sense pena ni glòria doncs, perquè aquesta crítica va fer que la pròpia indústria yanqui doncs, es dediqués a boicotejar-la perquè no es difongués gaire, no fos cas que l'opinió mundial, que aleshores estava intoxicadíssima respecte de la Segona Guerra Mundial i el paper dels yanquis doncs, per totes aquelles quantitats d'hazanyes bèl·liques, format o cinema que es van dedicar a fer gastant-se milions de quartos, doncs clar, no fos cas que l'opinió que tenia la gent quedés una mica en entredit o es qüestionés no? Aquell paper dels yanquis, perquè aquesta pel·lícula, entre altres coses, sense arribar al fons de la qüestió, doncs ironitza molt sobre el paper patriòtic i sobre certs aspectes de la cultura yanqui, del passat i del futur, arribant al present actual, no? No en forma profètica, però sí una mica demostrant-nos que des d'aleshores fins avui hi ha molts denominadors comuns que relacionen tota la bogeria de la Segona Guerra Mundial amb un paper, diguéssim, amb un principi, doncs, de, entre cometes, salvadors de la vella Europa i dels poders totalitaris d'aleshores, que també, doncs, per l'altra banda del territori europeu i asiàtic, doncs, van protagonitzar també els japonesos, no? Doncs van fer que els yanquis s'involucressin en aquesta guerra, tenint un paper molt decisiu, que per una banda doncs, va servir sí per alliberar terres de l'estat totalitari nazi, i això doncs, bueno, és una cosa que se'ls ha de reconèixer, igual que també els russos van fer. És veritat que amb dos van començar la batalla doncs, no van començar la batalla fins que no se'ls va tocar amb el més profund, no? Els russos doncs, perquè ja se'ls havien fotut fins a la cuina, i els yanquis pues, argumentant el pretext aquell de Pearl Harbor, que, bueno, pues, que no era casa seva, però com que se l'havien fet com seva, doncs, també ho van viure una mica com els russos, i llavors això va fer que se fiquessin en aquesta batalla. Però que després d'aquesta gran guerra i d'aquest paper protagonista en aquest alliberament, doncs van acabar abusant d'aquesta forma de fer política, de fer batalles a l'exterior doncs, per defensar els interessos interiors, doncs es van acabar destacant doncs, d'aquesta manera amb els primers mafiosos en quant a tràfic d'armes, també el primer estat que va llançar el primer i únic, em sembla, fins al dia d'avui, una bomba atòmica sobre població civil. També, doncs, des d'aleshores, l'estat repressiu amb la població penitenciària més gran de tot el planeta i també un dels estats amb el major control de masses i també ús i abús d'aquests mitjans de desinformació dels que us parlàvem fa una estoneta. Bueno, tota aquesta parrafada per presentar els Blues Brothers, la veritat jo no sé si els Blues Brothers quan es van dedicar a fer aquesta música i la pel·lícula que us dèiem Granujas a tot ritmo pues, havien plantejat totes aquestes històries, però el que sí que està claríssim és que feien ús d'una herència, d'una música genuïnament negra, i això ja diu molt pues, pel fet de saber el passat de la història de la gent negra, de la gent afroamericana als Estats Podrits d'Amèrica, i això pues, va fer que, bueno, que es guanyés la nostra simpatia com a bons bluesmans per no cantar estupideses d'aquestes que canten els blancs per fer quartos i prou, vale? Una gent que es va dedicar a fer música perquè els hi venia de gust, i així us deixem aquesta musiqueta que esperem que us agradi, penya. El disco és Briefcase Full of Blues, un disco en directe de l'any 78, i seguim amb el programa d'aquí una estoneta. Fins ara. We'll be right back. electronic disco, we never get a chance to hear master bluesmen practicing their craft anymore. By the year 2006, the music known today as the blues will exist only in the classical records department of your local public library. So tonight, ladies and gentlemen, while we still can, let us welcome from Rock Island, Illinois, the blues band of Jelly and Jake and Elwood Blues, the Blues Brothers. By Floyd Dixon, who's right here in L.A. What's this I hear? There's a whole lot of talk. The people say they try to put the kid. Yeah, yeah. Tell me what you did. You can call it what you want, but I call it messing with the kid. Now the kid plays hot, and hot don't pay. Say what I mean what I say, yeah, yeah. Tell me what you did. You can call it what you want, but I call it missing with a kid. it. Yeah. You want to mess with the kid? Nah, Jake, I don't want to mess with the kid. Yeah, I know what happened. How about you guys back here? You want to mess with the kid? Hey, you guys, eh? How about you people out there? You want to mess with the kid? The horn section. On the saxophone, Tom Scott from the LA Express. Tom Scott. On sax, a good friend from New York City, also from Texas, Mr. Tom Bones Malone. Tom Malone. And also from New York City, Mr. Fabulous himself, Alan Rubin. Come on! Alan Rubin! And on sax, Lou Marini! Lou Marini! This next song is going to feature the horn section. It's a song by a Down Child Blues Band called Almost. I got everything I need, almost. I got everything I need, almost. But I don't got you, and you're the thing I need the most. Elwood, you could do a song. Vale, penya, doncs ja tornem a estar per aquí. Esperem que hagueu disfrutat amb la música dels Blues Brothers. I, bueno, pues que continuem amb el programa d'avui. Teníem diverses coses sobre la taula i també tenim ja més gent a l'estudi. Vale. I bueno, no sé si tu tens algun tema, si no tenim coses aquí una pita mitja. Pues comença, va. Sí, com sempre, tenim alguns judicis a comentar. Vale, guai. Un judici que vam fer el dilluns passat davant d'un jutjat social de Barcelona arrel d'un accident de treball. El que és impressionant és veure amb quina prepotència algunes empreses arriben al jutjat social. Perquè hi havia moments en què fins i tot la manera com l'empresari declarava implicava una falta de respecte contra l'abogat i contra la persona, el treballador accidentat. L'abogat de l'empresa o l'empresa mateixa? L'empresa mateixa, el jefe de l'empresa. En les declaracions? Sí. Uh-huh. Sí, amb una declaració d'aquest tipus, quan es fa, ja és perquè som nosaltres, és la part contrària la que demana que el responsable de l'empresa declari. Perquè si no, no pot prendre la paraula. És una de les, jo diria, de les debilitats, dels punts que jo considero punts flacs i no per casualitat de la llei processal laboral. Per què? Bueno, perquè, per exemple, el treballador que nosaltres defensàvem no va poder ni prendre la paraula. Què em dius? Clar, perquè està previst legalment que només pugui prendre la paraula el demandant o el demandat si la respectiva part contrària ho demana. Hi ha una prova que es diu confessió en judici o interrogatori de part, que vol dir això, que jo, per exemple, com a advocat del treballador, vaig demanar que el responsable de l'empresa, és a dir, la part contrària, declarés en prova de confessió en judici. Si jo no ho hagués demanat, no podia parlar l'empresari. I al revés igual, com que l'empresa no tenia cap interès en que el treballador parlés, doncs no va proposar aquesta prova de confessió en judici i el treballador no va poder prendre la paraula. O sigui que aquesta qüestió s'acaba convertint en un tema d'estratègia, no? I tant. Al final no és una qüestió de dret ni res d'això, sinó una qüestió d'estratègia, no? És així. Lamentable. Sí. O sigui, es parteix de la base de que el que el treballador tenia que dir ja ho va dir per escrit el seu abogat al redactar la demanda originària de les actuacions, que tot el que tenia que dir està dit allà. I igualment, tot el que en un moment donat vulgui dir l'empresari ho diu el seu abogat al començar el judici quan fa la contestació contra la nostra demanda. A part d'això, només poden prendre la paraula si la respectiva part contrària ho demana. Amb la qual cosa, en aquest judici que estic comentant de dilluns passat, l'empresari va parlar perquè jo tenia interès en que expliqués molts dels punts contradictoris de la seva versió de l'accident, però el treballador no va poder dir res perquè a l'empresa no li interessava que digués res i no va demanar la seva declaració. Hòstia, resulta bastant fort, no?, el tema de que un jutjat social, on teòricament tu vas a discutir temes com aquest, tan greus com aquest, com un accident laboral, no puguis prendre la paraula, tio. Sí, sí, és així. És fortíssim. És així. I llavors, el fet de que vosaltres demanéssiu la declaració de l'empresari va servir, per una banda, perquè es pronunciés sobre el que vosaltres li demanàveu, i tu estàs explicant que això va permetre també que el tio es manifestés, pues, d'alguna manera... És. Prepotent, tal com és, tal com és. Nosaltres portàvem inclús fotografies que vam fer amb molt d'esforç a l'interior de l'empresa i a la porta, sobretot a la porta de l'empresa. És una empresa que bàsicament consisteix en un tros de muntanya amurallat on hi ha molts camions que carreguen i descarreguen, sobretot runa. I llavors porten uns containers que quan estan a dalt del camió representa que no s'hi pot tocar res. Uns containers molt grossos, tapats amb una lona, i a dintre hi porten la runa, que van amagatzemant i van aplanant. És com un abocador. I llavors l'estratègia de productivitat d'aquestes empreses consisteix en explotar en els conductors dels camions al màxim. Tant és així que hi ha empreses d'aquestes que tenen al costat del fitxer de la maquineta, del rellotge de fitxar, entrada i sortida, tenen una gràfica, una mena de cartell, on es pot veure el nombre de viatges que cada conductor és capaç de fer en una jornada laboral. I clar, és evident que ningú vol quedar l'últim, perquè de tant en tant es produeixen acomiadaments. El que no arriba a fer la productivitat màxima exigida per l'empresa, doncs va al carrer. Sí. Què passa? No, només un petit incís. Sí, sí, no, no, és que m'ha recordat el tema aquest de, del tema de les multes, no? Les multes, ja sigui, ara me'n recordo sobretot pues, per temes de tràfic, també coses del metro, multes al metro, i també mogollon de multes aquestes noves d'ara de l'ordenança cínica aquesta, no? Yeah. I un escàndol que no s'ha fet encara molt públic o massa públic, que és el fet de que incentiven els policies, ja siguin policies privats o policies públics, entre cometes, a posar moltes multes com un incentiu laboral, no? Sí, sí. Doncs sona algo així, no? Pues clar, és el sistema capitalista, explotar la gent al màxim i aguditzar la repressió al màxim. És cap a on va el sistema. Vale, vale. Llavors què passa? Que els camions a vegades porten un ritme que fan que el xòfer d'una manera directa o indirecta s'estigui pràcticament jugant la vida. La seva i la d'altra gent que circula per la mateixa via, pots comptar. Però això de guanyar temps implica també vulnerar normes de seguretat laboral, normes de prevenció de riscos laborals, que no són només el conduir amb prudència, sinó que, com deia, quan un camión té un container sobre la caixa, no s'hi pot manipular res. I aquests camions porten una mena de grua petita a sobre, incorporada, i amb aquesta grua són capaços d'aixecar el container de la caixa i posar-lo a terra. Això és el que s'hauria de fer si es complís la llei, i quan el container està a terra, llavors és quan el xòfer, que no només l'utilitzen per conduir el camió, sinó per carregar-lo i descarregar-lo, llavors el xòfer és quan ha de treure-li la lona que cobreix la runa, deixar completament el container al descobert, i llavors el tornen a aixecar i aboquen tota la càrrega. Igualment, quan s'ha de, no de descarregar, sinó carregar, doncs es tracta que el container ha d'estar a terra, llavors omplen el container de runa, sense tocar el container de terra el tapen amb una lona per protegir tota la runa, que no caigui per la carretera, i llavors, quan està ben preparat, tot ben tapat, aquesta grua torna a incorporar el container a la caixa del camió i surt en marxa. Però clar, què passa? Que fer servir la grua cada vegada implica un consum de temps, uns minuts, que la gent es veu abocada a guanyar aquests minuts. Com? En lloc de fer pujar i baixar el container per posar i treure la lona, pues els xòfers miren d'arrencar la lona des de terra, amb el peu a terra, amb els peus a terra, allarguen el braç, s'enfilen i estiren la lona. Però és molt fàcil que aquesta lona, al ser estirada des de terra, és un nivell molt, molt inferior, a vegades de 2 metres, a l'estirar des d'una alçada de 2 metres o 1,5 metres, és molt fàcil que, com que la càrrega és runa, la lona s'enganxi. S'enganxi la pròpia lona, s'enganxin les cordes que permeten lligar la lona, s'enganxen amb la runa i no poden, estiren i no poden. Què passa? Que llavors s'enfilen al camió. De la manera que poden, s'enfilen per un paraxocs, per on sigui. I miren d'arrencar la lona aproximant-se més al lloc on s'han callat. I és molt freqüent que al fer aquesta força enfilats, amb una mà s'aguanten i amb l'altra mà estiren, és molt freqüent que els hi salti la lona de cop, es desenganxi de cop, i amb la força que han fet, com que només s'aguanten amb una mà, amb la força que fan, cauen enrere i cauen a terra. Suposant que no caiguin de cap, és a dir, que els hi arribi abans a terra una altra part del cos i sobretot el colze, els colzes, perquè és instintiu de mirar d'aturar el cop quan caus d'esquena, doncs es destrossen un colze o dos. I clar, si es destrossen el colze, encara que els hi apedassin, encara que els hi fotin ferro a les articulacions, normalment queden inutilitzats per continuar fent de xòfers. És un drama. Però llavors què passa? Que l'empresa ve amb detectius privats, ve amb tècnics de seguretat pagats i subornats. Amb els tècnics de seguretat el que fan és mostrar papers firmats pel treballador on diu que ha rebut un curset de tècniques de prevenció de riscos laborals. La veritat és que no ha rebut cap curset, sinó que el dia que va firmar el contracte per començar a treballar, li van dir, ara firma aquí també. Mm. Li fan firmar papers en blanc. Papers en blanc que després els omplen dient de tal hora a tal hora, de tal dia a tal dia, ha fet tal curset de tècniques de... I tot és fals, i tot és fals. I si no firmes això, no cal que firmis el contracte perquè no comences a treballar. I amb els detectius què fan? Doncs en aquest cas el que van fer va ser filmar i fotografiar aquest treballador accidentat quan anava amb el seu cotxe particular a recollir els nens a l'escola. I llavors, com que nosaltres ens vam defensar dient que el cotxe particular, a part de que manipular-lo és molt més senzill que no pas un camió d'aquesta envergadura, el cotxe particular té un volant on hi ha una mena de pom de porta enganxat en el volant i permet bellugar-lo amb una sola mà en un moment donat. És com a dir aquests que fan servir moltes persones minusvàlides. Exacte. Bueno, és clar, és que el xòfer queda minusvàlid amb un accident d'aquest tipus. I llavors, per conduir el cotxe particular, els hi han de posar aquest aparell. I com que nosaltres ens vam defensar explicant tot això, el detectiu i l'empresa varen renunciar, i ara estic parlant del primer judici, no només del d'aquest dilluns, perquè se n'han fet dos. Un per mirar d'aconseguir-li una pensió d'invalidesa provisional i després definitiva, i un altre, que era el de dilluns, per mirar de demostrar aquesta negligència de l'empresa amb la falta de mesures de seguretat. I ara, al parlar del detectiu, estic parlant del primer judici, que venia a dir si pot conduir el seu cotxe, pot conduir un camió, i si pot conduir un camió no li correspon pensió d'invalidesa. Però el nivell d'hipocresia al que es mou tota aquesta discussió és increïble per la gent del carrer i per la gent que li passa això. Que es veuen en la impotència absoluta, perquè clar, mentre estan dient això, que si condueix el cotxe particular és capaç de conduir el camió i per tant no és invàlid, ja l'han fotut fora de l'empresa. I fa temps, no? I fa temps. I l'han fotut fora precisament perquè ja no el poden fer servir, ja no el poden explotar més com a xòfer. I però al mateix temps, davant d'un tribunal, estan dient que sí que pot conduir. Sí, sí, vaya tela. I al mateix temps, a l'oficina de l'INEM, no li ofereixen cap lloc de treball de xòfer. Perquè no poden oferir-li, perquè saben que no ho pot fer. Ah, però el magistrat de treball no admet com una prova el document de l'INEM on diuen que no li poden oferir un lloc de treball de xòfer. No ho admet com a prova. Què em dius, tio? El jutge el que diu és que vol un informe mèdic on un metge digui que això és així. I el portem al metge. Però el jutge es fia més, naturalment, del metge de la mútua, del metge de la Seguretat Social, que diuen que no, que aquest noi pot conduir. Vaya tela. I això ho tenim així. Però el que més indigna és veure aquesta complicitat, veritable complicitat que s'estableix entre els jutges i els empresaris. Encara no tenim sentència del judici de dilluns. Hem de veure què en surt. La veritat és que tenim esperances perquè l'empresa ha declarat tres testimonis que déu-n'hi-do les contradiccions en què van incórrer. Ja no hauria de caldre explicar que aquests tres testimonis eren tres persones dependents totalment de l'empresa. Dos eren treballadors que estan a sou de la pròpia empresa a instàncies de la qual venen a declarar i un altre era un tècnic de seguretat d'una empresa subcontratada que també, per tant, depèn indirectament de l'empresa. Quina llibertat d'expressió tenen aquests testimonis per declarar? Que no veu tothom que declararan a favor de l'empresa de la qual depenen, de la qual cobren? Tenim una trucada? Sí, parem un moment perquè tenim una trucada. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. No, que m'he parlat d'una injustícia. Sí. No, que la meva companya tenia una causa de l'any 95. Sí. I l'han posat presa la setmana passada. Carai. Un any de presó. 13 anys després. Sí. Carai. Un robatori i de cotxe i un atracament, però... Uh-huh. Dic que posar lo mínim, però tenia que complir l'any. Però jo explico per què, després de 13 anys, per què passa això. Però tenia antecedents penals abans, sí, d'ara? Sí, sí, sí. Clar, és per això que li fan complir l'any. Ah. Perquè si no, en un any, normalment, si la gent no té cap altre antecedent penal, no se'ls hi fa complir. Ja. Ni dos tampoc. Però clar, si hi ha algun antecedent, llavors encara es podria demanar un indult. A vegades demanen un indult al Ministeri de Justícia, accepten tenir en suspens, paralitzada, l'execució de la sentència, ja. I la gent pot anar fent la seva vida fins que contesten l'indult. Ah, bueno, fins que arribi l'indult, no? Clar, perquè de qui és la sentència? Quin tribunal? De juzgat número 15. 15 penal? Sí. De Barcelona? Sí. I no s'ha fet un recurs? Home, m'ha dit la seva germana que s'ha fet un recurs, però... Igualment està a la presó? Sí, igualment està a la presó. Això és una mica estrany, perquè una sentència d'un jutjat penal, sí, es pot recórrer davant de l'Audiència Provincial de Barcelona. I mentre es tramita el recurs, normalment, si la gent estava en llibertat provisional abans del judici, sí, continua en llibertat provisional durant el tràmit del recurs. Per això m'estranya una mica que si hi ha el recurs posat l'hagin tancat a la presó. Sí, perquè estava de busca i captura. Però per què? Per què en busca i captura? Que l'havien citat i no s'havia presentat? Sí. O... No s'havia presentat? No s'havia presentat. Clar, llavors sí, llavors ja s'entén. Llavors van a Corte Inglés, agafar unes colònies i la van agafar. Però això del Corte Inglés és el de l'any 1995? No, la setmana passada. Van a... Ah, vale. Van a agafar unes colònies i la van agafar. I aquí va sortir que estava en busca i captura. Sí. I llavors li van aplicar directament la sentència aquesta d'un any i la van, sí, ficar al Taleu del Tirón. Sí, a Barras. Molt. A Barras. No es diu Barras ara, no? Es diu... Sí. Sí, sí, a Barras, aquí Barras, el sí, Poble sí. Nou. Les dones. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Així que si ella s'ho hagués presentat no hauria passat res, no? Bueno, sabem, hem de veure els papers. Hem de veure papers per poder opinar més. Uh-huh. Però a primera vista ja s'entén una mica més ara la situació. Ja, se ho complica més, no? Sí, sí, sí. Que jo no explico com després de 13 anys, sí, li demanen que compleixi la pena. Mm. Per què? Ja, doncs perquè l'han detingut en un lloc com el Corte Inglés. La propietat privada és sagrada en aquest país. Sí, ja ho sé, ja. Llavors ja no li han preguntat res, ja l'han fotut directament a la presó. Sí, sí. Clar. Saps si té abogat ella? Sí, té l'abogat d'ofici, sí. Bueno. Pues hauríem de mirar primer de demanar els papers i amb els papers mirar de fer un recurs. Fer un recurs, no? Sí. Hauríem d'anar a veure aquest abogat. És que jo pensava que després de 3 anys quedava prescrit, però no queda prescrit. No, no. No, perquè si els tràmits continuen no prescriveix mai això. Ah. Únicament prescriveix quan està paralitzat el procediment. Sí. Llavors sí. I quan tinga prescrit? 10 anys, no? Bueno, hi ha prescripcions de 5 també, però depèn de quan s'ha produït la paralització. Ah, val. Mm. Si els tràmits, continuar els tràmits, això continuar actiu. Clar. Ves a veure l'abogat d'ofici. Sí. Fes-li sí, bueno, porta la germana, però ja aniré a veure amb la germana, clar, aquest abogat d'ofici. Exacte. I la noia que està a la presó tenia un lloc de treball, ara? No, estava a cobrar una paga de benestar social. Mm. s'hauria de buscar que li fessin una oferta de treball, mirar d'aconseguir el règim obert, sí, el que en diem el tercer grau. Sí, però si va entrar la setmana passada... Bueno, bueno, però com més aviat comenceu, millor. Ah, vale. Amb això del lloc de treball i l'assistència social penitenciària. Sí. Té criatures? Sí, dos. Carai, doncs això pesa molt. Si no passa, té més causes pendents aquesta dona. Ja, però quina edat tenen les criatures? A veure, me sembla que una té 10 i l'altra 6. Bueno, doncs la necessiten molt. La necessiten molt, a la seva mare. Llavors s'hauria de plantejar tot això, a l'assistència social penitenciària. Sí, està, està la família, perquè ella me acompanya, però no són els meus fills. Ja, ja. Bueno, però tu pots fer molt. Ah, vale, mira, això aconsegui el tercer grau. Clar. Passa que té més causes, bueno, ella. Bueno, però quan estigui al carrer tot canvia. Ah, tot canvia, no? Sí, es poden abordar d'una altra manera les causes que tingui. Ah, vale. Clar. Clar, que si ara comencen a fotre-li una causa darrere de l'altra, trigarà molt de temps a sortir, saps? Clar. Ok, això és la cosa que fan. Quan acaben una, comencen amb una altra? Sí, clar. Exacte. Si no es defensen al jutjat, amb sí, recursos o el que calgui, ja, ells pretenen executar-les totes, fer-les complir. Uh-huh. Ah, bueno, fer-les complir. Clar, llavors si ella no fa recursos i no es defensa, tal com acabi de complir una, li faran complir una altra. I no la deixaran sortir. Uh-huh. Ah, sí, ja farà expressament, no? Quan sí, acaba, sí, clar. Acaba aquest any de fotre un altre i ja està. És com una roda, com clar, una roda, això. Ja, ja. Però és molt important que es doni en compte que aquesta persona no està sola. Ja. Que té gent al carrer, que és família o amiga i l'ajuden. Sí, sí. Perquè quan una persona està dintre la presó i no té ningú fora que se'n preocupi, ja, pues a vegades l'obliden també, eh? Sí, sí. Queda oblidada ja, eh? Però com van ells, que oblidem les coses? Sí, no pot ser. Ànim. Vale, merci. Vale. Salut. Escolta'm. Sí. Sí. Quan t'hagis informat amb sí, l'abogat, amb la germana d'ella, ja, si tens més dubtes, torna'ns a trucar. Ah, vale, perquè d'aquí d'hospitalet no sento, no agafo la vostra emissora. D'on? No, hospitalet? Del Gornal. Del Gornal. Mm-hmm. Pues... No arriba molt. Pot ser que sigui difícil. Has de provar el 104.5 i mig. Ah, d'FM, no? Sí, sí. Vale? Vale, quan tinc dubte et truco sense problema vosaltres, no? Cap sí, problema, tot això que ens estàs explicant, però pues, per anar avançant. Sí, ara sí, ja veus, per el que ens has explicat i sense papers, pues, t'hem pogut donar aquesta informació. Ah, si tu t'ho mires més, podem ajudar-te més. I per internet també pots connectar a l'emissora. Per internet? Sí, llavors bueno, sí. Bueno, no tinc internet, però... Bueno, potser pots anar amb un locutori. Ah. I busques Ràdio Bronca i podràs escoltar-ho des d'on estiguis. Sí, sí. Des de l'altra punta del món, des de tot arreu s'escolta llavors. Escolto aquí al Gornal i... Mm-hmm. Bueno, pues moltes gràcies, eh? Vale. Ànims, eh? Salut. D'acord. I no dubtis en tornar-nos a trucar, eh? Gràcies. Vinga, salut. Salut. Bueno, pues... La gent està sola, abandonada, no saben a qui dirigir-se. En un moment donat desapareix una persona perquè la tanquen a la presó en base a fets que han succeït fa, com en aquest cas, 13 anys, no? I llavors comença la desesperació amb dues criatures de 10 i de 6 anys, ha dit. Sembla que tenim una altra trucada. Ara veurem. Jo estava comentant el tema de l'accident de treball i em queixava de la veritable complicitat que s'estableix de vegades entre jutges i empreses davant d'un jutjat social. Pues sí, sí, tenim una altra trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Salut, company. Salut. Pues en dos minuts me'n vaig a citar. No, he estat escoltant la trucada d'aquest company. Sí. Almenys m'imagino que és company perquè diu salut. Sí. Salut només és una expressió que la utilitza una gent que mm-hmm, està odiant molt, mm-hmm, però que una altra gent no es cau molt bé. Mm-hmm. Bueno, siga com siga company o no siga, mm-hmm, insisto que le vaig a molt bé perquè té un problema una mica gros. Mm-hmm. La seva companya a la presó, mm-hmm, després de 15 anys, sí, amb dos fills, sí, i causes pendents que diu que té. Però bueno, sempre fiquen a desgraciats, als més desgraciats, fiquen a la presó. El sistema és aquest, immorals, injustos i fascistes de merda. I els grossos estan per ahí i les diuen, les posen moltes medalles i moltes històries. Els rics mai entren i els pobres mai surten, no? Què diuen? Això mateix. Estan fets per los de baix i si eres rebel una mica més encara, més preso. Bueno, jo simplement us estava escoltant, però sobretot de lo que heu dit un de vosaltres, esteu diguent uno una cosa, tu estàs diguent una altra, de los empresaris i d'aquesta persona que porta un camió, això em sona a mi una mica molt. 22 anys fa que estic damunt d'una bicicleta, com jo li dic al camió. La sort que té la patronal, almenys fins a aquest moment, és que el camió, la bicicleta és meva i em queden 4 anys només. Procuraré aquests 4 anys que m'exploten el menys possible, perquè veig tots els dies que estic treballant com exploten a la gent i com la humillen i com la botajan. I sobretot d'aquestes persones, com heu comentat, que va tindre un accident en un camió d'aquells que li diuen contenidor d'escombraries. Sí. Bueno, de una industrial, escombraries, ja fan de tot. Però sobretot de lo que heu dit de l'empresari aquest, me'n fa gràcia perquè aquesta setmana, no sé si ha sigut el dilluns, el dimarts o el dimecres, estan passant el dia molt ràpid, si no m'equivoque, crec, no m'equivoque, el secretari o el president, no sé, em sembla que és el president de la patronal andalusa, quan fa unes declaracions a una emissora o un periòdic, no sé exactament, jo lo vaig escoltar en l'emissora de ràdio i de les més serioses, a pesar de tot, de tota la història, que és Radio Nacional d'Espanya, a part d'Espanya i a part de... És una emissora molt seriosa, eh? A part que digues moltes mentides com totes les emissores convencionals. I diu que els treballadors tenen molts accidents perquè van borratxos o drogats. Aquest individu no té qualificatiu ni nom. Jo quan el vaig escoltar vaig dir que és un fascista de merda, eres un reaccionari i no tens perdó de ningú. Però bueno, si lo diu tot un president de la patronal andalusa, és un home. És un, bueno, no és un home, és una escombraria, és un... És un indeseable que, a part, aunque tu sàpigues, aunque aquest individu sàpiga que algo pot tindre raó o no tindre raó, ell no pot tachar a totes les obres i a totes les obreres de borratxos i drogadictes, perquè no és així, perquè no és cert. A millor el drogadicte és ell i l'alcohòlic és ell. I llavors encarreguen tintes en els desgraciats que tenen que treballar tots els dies per menjar. Em va indignar molt quan lo vaig escoltar, vaig dir, vaya individu que té la patronal, perquè jo estic més que segur, a part que la mania més o menys que tinga la patronal, no andalusa, sinó de qualsevol part del món, a part la mania que jo li puga tindre personal, això són fijacions. Ya yo tengo una colega de trabajo que digo, es que tiene muchas fijaciones, compañero, es que tiene muchas fijaciones. Digo, mira, es que yo a empresarios o a empresarias no los traigo. Simplemente era para posar una mica més de sosa al sac y al mateix temps saludaros. La mayoría de las vegades os escolten diferit el divendres o el dilluns. El dilluns és moltes vegades quan os escolte, com comenceu de 1 a 3, pues escolte moltes vegades més de mis programes. Molt bé. I m'encanta molt escoltar-vos a vosaltres i a molta més gent que hi ha per el món. Gràcies. D'acord, companys? Molt bé, i compta amb la bicicleta. Molt bé. Salut, vinga. Le queden 4 anys. Vale. Pa que rulle. Endavant. Endavant, endavant. Vale. Noi, vem. Salut, salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Vale. Molt bé, doncs aquí ha quedat la intervenció d'aquest altre company, que se solidaritzava amb la primera persona que ens ha trucat i amb la realitat que està visquent amb la seva companya al Talego, amb dues criatures i bueno, tot el dramón que bueno, que reflexa d'aquestes coses. I també opinar sobre el tema del judici. Jo no sé si havies acabat, però jo també tenia un comentari a fer sobre el tema del judici. Sí, fem-lo. No, em dona la impressió de que l'oient que ens ha trucat, una de les motivacions que ha tingut és aquesta, no? Que estem parlant de camions. Sí. És que toca el tema que vulguis. Trobaràs gent que està patint el mateix problema que estem explicant i que se sent motivada, no? Digues. Sap perfectament el que passa, no? Sí, i sap perfectament entendre per lo que escolta quan és una veritat, quan és una mentida, o susceptible veritat o susceptible mentida, no? Clar. A part de la realitat dels fets que estem explicant, de que això ha passat així, tal com tu ho has vist, tal com tu ho has viscut, no? Jo anava a parlar sobre el tema dels riscos laborals, perquè fa relativament poc he estat uns 6 mesos treballant a la construcció, i això del tema dels cursets de riscos laborals ho he pogut viure en primera mà. I la història em va portar a una conclusió, no? Perquè resulta pues, que en un principi vam treballar dues obres, no? Diferents, amb dues constructores diferents, etc. No? La història és que bueno, en una de les obres, amb un volant, vaja, hombre, amb un volant, vale, perfecte, amb un volant que signàvem conforme s'havia demanat dia i hora per fer aquest curs de riscos laborals, que és obligatori, i que, bueno, pues que jo penso que qualsevol persona treballadora que s'hagi de veure amb aquest món laboral, doncs hauria de preocupar-se de passar-lo, de fer-lo, no? Per obtindre aquests coneixements sobre riscos laborals i després poder també defensar, doncs, la seva seguretat a la feina. Doncs dic que en aquesta primera empresa, en aquesta construcció, només amb aquest volant signat, doncs van tenir prou per deixar-nos accedir a la feina. I la cosa va ser que, bueno, pues la data de fer el curs ens la van donar per mesos després, perquè la mútua que ens havia de fer aquest curset, doncs, ens deia que tenia el calendari molt apretat i tal, llavors havíem d'anar a 2 mesos més enllà. Però bueno, tornem a tindre una trucada, penya, així que deixem el tema un segon i continuem. Hola, bona nit! Hola, salut! Hola! Hombre, bona nit! Què tal? Bé, aquí liats. Bien? Sí. Pues mira, estaba escuchando a los compañeros que han llamado y todo el mundo tiene mucha rabia, que llamen, ¿no? Y expresen la rabia que lleva dentro y así pues se relaja un poco las neuronas. Y estaba leyendo un libro que lleva por título Los guardianes de la libertad, ¿no? Y entonces mientras tengamos esos elementos de guardián de la libertad, como son por ejemplo los atropelladores de los americanos, ¿no? Pues mal lo tenemos. Yo creo que a veces la gente tenemos que fomentarnos, reorganizarnos, desengancharnos de toda la basura que hay, sea sindicalista, sea política, y tenemos que ser como los antiguos cartañanes, uno para todos y todos para uno, ¿no? Porque claro, mientras nos estén así mareando la perdiz de un lado para otro, yo creo que esta desunión no vamos a llegar nunca a ningún sitio, ¿no? Tenemos que tener una conciencia de socialización y que el problema de uno es de todo. Está claro. De lo que es la clase que más o menos ya nos han hecho un número, nos han puesto un precio. Y si no nos quitamos la venda, lo mismo da que tengas un Mercedes y lo estés pagando con un sacrificio de sangre y sudor, que después estás propenso a que caigas ante una enfermedad psicosomática de tanto pensar cómo vas a pagar las letras. Vaya. Que disfrutarlo. Y bueno, y el otro día escuchaba a alguien que, no sé, haría falta como ahora para fomentar un poco la estimulación, a ver si salían por ahí en algún sitio, pues buenos aduladores. Bueno, mentira, aduladores ya hay muchos, ¿no? Oradores. Aduladores están los medios de comunicación a tope, ¿no? Que lleva a las masas, y a ver si se fomentaba, pues yo qué sé, así en las plazas públicas o en algún sitio, a ver si nos lo proponemos. E intentamos, lo menos intentarlo, que ya sería mucho, nada más que con organizarnos para poder intentarlo. Y estimular a la mayoría de la juventud que está sin estímulo, está ya aburrida, está vegetando delante del televisor, delante de ciertas cosas, que hay muchos que a lo mejor pues están esperando algo nuevo, algunos aires nuevos. Y bueno, aquí pues lo decía esta emisora tan libremente para que toda la gente que supo que lo vaya también por ahí extendiendo y a ver si entre todos podemos hacer algo. D'accord, molt bé. Entonces, tirando toda la vida lamentándonos, ¿no? Pues lo menos que tengamos un poco de actividad mental y de acción directa. Organizarse es básico. Hay que organizarse, claro. De cierta manera, no sé, yo a veces admiro cuando, por ejemplo, dan un fenómeno como el fútbol y veo de esas multitudes, qué alegría me daría contra alguna cosa, contra la vivienda o contra algunas injusticias sociales, ¿no? Esas multitudes. Digo, entonces a veces ahí es donde yo a veces discrepo, digo, bueno, mucha gente se autodefine libertad cuando de cierta manera observa libertad o automatización. Yo veo más que automatización, porque si no, esa misma solidaridad seríamos también la misma número para otras cosas más importantes, ¿no? Pues bueno... Perdona, que tengo una pregunta. Dime. Has parlat d'un llibre que es diu Los Guardianes... Sí, de la libertad, de Noam Chomsky. Chomsky, vale. Noam Chomsky. Molt bé. Es muy bueno porque, como de cierta manera, pues los americanos violaron las normas de la... esta de Ginebra, ¿no? Sí. Sobre, bueno, Indochina, Vietnam, todas estas guerras que hicieron ellos por la fuerza bruta, ¿no? Sin respetar nada. Y seguimos todavía, ¿no? Por eso digo que mientras tengamos a estos señores guardianes de la libertad, no sé qué libertad, será la almamentística. De acuerdo, está claro. Vale, salud. Venga, gracias por llamar, ¿eh? A vosotros. Apa, salud. Adeu. Molt bé, una altra trucada. Avui està el telèfon... calent. Sí, calentíssim. Estaves comentant tu... Sí, això dels cursets de riscos laborals. Vale, estava dient que havia tingut una experiència laboral a la construcció amb construccions diferents, amb dues empreses constructores, amb dos caps d'obra diferents, i llavors deia que la primera, amb un volant que assignàvem conforme ja havíem demanat dia i hora per fer aquest curs de riscos laborals, ens van deixar accedir a l'obra per treballar, i a la segona no va ser així. A la segona ens van exigir que si no teníem el curs de riscos laborals fets, no entràvem a l'obra. El primer cop la mútua ens havia donat hora, per, com a mi em sembla que va ser 2 mesos després de l'hora que havíem demanat, al·legant que ho ha argumentat que tenien el calendari molt ple i que en aquell mateix moment doncs, no ens podien atendre. Però també es va destapar una mica tota aquesta complicitat de la que tu parlaves quan a la segona obra ens vam trobar diverses persones parades degut a al fet de no tenir aquest curset fet, i el fet de que ens passés això va implicar que el nostre cap, no, pues, apretés anar a la mútua, i al final pues, la mútua ens donés l'hora pues, en aquella mateixa setmana per poder anar a treballar. Res, el tema era això de la complicitat d'aquests poders, no? Però bueno, jo deia que la reflexió meva va ser que em va cridar molt l'atenció veure com algú que podríem contemplar, entre cometes, com un dret, que és la seguretat laboral, que depèn tant de l'empresari com del treballador, en alguns casos l'empresari, encara que sigui indirectament, accepta que un treballador no tingui aquests requisits o aquests coneixements que el posarien en una situació de més coneixement de risc davant d'un risc laboral, però inclús com això de vegades ens porta els propis treballadors a acceptar aquesta situació. Bueno, dit aquesta reflexió, deixaríem el tema perquè tenim una altra trucada, penya, així que a veure... Hola, bona nit! Hola, bona nit! Bones! Bones. Que mira, que tenia una duda... Sí. Bueno, te comento un poco mi situación rápidamente. Sí. Estoy ocupando en Esplugas. Sí. Y bueno, sabían un compañero que está imputado, resulta que fue al juzgado y ya nos dijo que el miércoles que viene tenemos que declarar, pero bueno, no me había llegado la carta ni nada, y la cosa es que se han pasado por casa los mozos esta tarde cuando yo no estaba y han dicho que que tenemos que pasar yo y otro compañero por la comisaría a recoger la notificación de citación judicial. Y como no sé si, y que si no la cogemos, que nos ponen en busca y captura. Y no sé si esto es un vacile, si es para meternos miedo o así. No sé hasta qué punto. Y bueno, me han recomendado la gente, como que tengo que ir con un abogado por si acaso. No sé qué me podría ir recomendar. Yo te quería hacer una primera pregunta. Sí. Dices que los Mossos han dicho que tú y otro compañero tenéis que pasar por el juzgado. ¿Eso qué quiere decir? No, que vosotros... que tenemos que pasar por comisaría a recoger la notificación. ¿Por la comisaría? Judicial. Sí, es que es muy raro eso. Es que es una... Vale, pero eso me lleva a la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que ellos ya saben quién sois? ¿Estáis identificados en el procedimiento judicial? Sí, estamos identificados porque eso, pues uno, los primeros días, ahí el tercer día o así, pues vinieron ahí a casa, nos identificaron y bueno, yo a sabiendas de tener el proceso abierto, pues estábamos a la espera de cuando nos llamasen o notificasen de alguna manera por carta, como sea, pues un día para declarar, pero bueno. ¿Os habéis enterado por este compañero que ha ido al juzgado y por los Mossos de Escuadra? Sí, bueno, el compañero que fue al juzgado la semana pasada ya nos trajo el papelito, pero todavía en realidad una notificación a mí me tendría que llegar a la dirección que yo di para que así fuese. Y bueno, no sé si esto ha sido porque también el plan Kauf, estamos dentro del plan Kaufec, nos quieren tirar la casa y todo eso, y igual por eso también se han metido prisa, lo quieren hacer más rápido, no sé. En principi, la funció dels Mossos d'Esquadra en aquest tema seria únicament de fer de carters, com ho podríem fer per correu, pues el jutjat ha preferit fer-ho a través dels Mossos, perquè això té una funció intimidatòria que el servei de correus no té. O sigui, teòricament, si anava a la comissaria, tindria que ser únicament a buscar la cèdula de citació per anar al jutjat. No per declarar a la comissaria, sinó agafar la citació. Sí, yo ya fui previamente a la comisaría, o sea, me dieron anteriormente, pues eso, hace, no sé si un mes o así, bueno, al día siguiente de que nos identificasen, nos volvieron ahí, me dieron una notificación de citación policial, y fui a la comisaría con un abogado, y declaré que yo no declaraba ante la policía, sino que iba a declarar al juez. Claro. Entonces, molt bé. Això que tu li estàs explicant al company, voldria dir que... anant al jutjat, abans d'anar a la comissaria, es podria recollir el que ja té la policia i estalviar-se el pas per la policia? Home, si sabem el jutjat i el número d'expedient, sí. I això ho sabem, company? Saps a quin jutjat s'està tramitant la demanda o el judici en contra de la casa? El Esplugas. Però sabes el número? Sí, tenemos el número de l'expediente, sí. Ara no me acuerdo, el 300... Vale, però lo tienes. Sí, lo tenemos. Entonces, estamos hablando de que si tú vas a este juzgado en cuestión, sabiendo el número de expediente, y diciendo, oye, tenéis que notificarme algo, te puedes ahorrar pasar por la comisaría a ver a los de uniforme. Ya. Claro. No sería tan mal trago como pasar por la comisaría. Que encima me han dicho que no vaya solo, porque lo mismo... Se han dado casos como que han retenido a peña. Sí, claro. Tú cuanto menos contacto tengas con la policía en general, ¿vale? Claro. Para este caso y para cualquiera, mejor. En este caso pues estamos hablando de que teniendo el número de expediente y el número de juzgado que está tramitando todo esto, pues no hace falta que vayas a ver a la policía, porque como bien te dice aquí el compañero, en este caso están haciendo la función de cartero y para eso el juzgado tiene... un servicio que se llama de actos y de comunicación y tal, que son los que mandan para hacer esto. Entonces, que no hayan utilizado este servicio del juzgado y que manden a la policía, como bien decía el compañero, es única y exclusivamente para intimidar. Entonces, tú sabiendo todo esto, te vas al juzgado y les dices, oye, me tenéis que notificar algo, aquí estoy, y que te lo notifiquen, y te ahorras de la comisaría, y los Mossos, y las pistolas, y los uniformes, y las porras. Claro. I llavors s'ha de demanar al jutjat que facin una trucada telefònica a la policia i els hi diguin que ja no és necessària la seva intervenció perquè tu ja has anat voluntàriament al jutjat. Claro, y si yo no fuese ni al juzgado ni a la policía, o sea, se podría dar el caso de que me pongan en busca y captura. Sí, ¿sabes? Eso sí, claro. Sí. Claro. Porque igual eso lo tenía que decir el juez. Bueno, es que el jutge ho dirà, clar, dirà que porti. Claro, es que si el juez está buscando la colaboración con la policía, está claro que si la policía le sugiere busca y captura, el juez aceptará, tío. Claro. Otra cosa es, ¿tú sabes el tipo de procedimiento en contra de la casa y las personas que estáis allí viviendo? Sí, bueno, es penal y bueno, es que me ha hecho un poco raro ahí porque han metido a dos casas que hemos ocupado en distintos días. Días próximos, pero días distintos. Dos casas ahí en la misma calle, nos la han metido en el mismo expediente. No sé, una forma llaman por guarra y hacerlo, ¿no? Por parte de los mozos. Ya, ya. Pero bueno, eso nos vendrá bien a nosotros, supongo. La unión, sí. ¿Tú ya tienes abogado de oficio para este caso? Bueno, estoy... No, de oficio no, estoy... Tengo que hablar mañana con un abogado para... Bien, muy bien. Cómo lo llevamos. ¿Y las otras personas de la casa ya tienen abogado? Sí, bueno, queremos ir todos con el mismo. Ya fue un compañero mío, ya habló ayer con este abogado. Y mañana hemos quedado para llevarle los papeles y todo. Pues venga, anda, van. Y ya tener los... las cosas claras y lo que hay que hacer y Bien, bien, bien. Yo lo decía porque a veces, depende del tipo de juicio, interesa dilatar al máximo el momento del juicio, ¿sabes? Que pase el máximo de tiempo posible. Sí. Y bueno, cuando es un tema penal, el que interesa es no arribar a judici. Ajá. Fer una buena declaración de manera que se archive. Claro, sí, eso nos interesaría bastante. Eso, claro. Entonces, un poco iba yo por este camino. La historia es que a veces, pidiendo un abogado de oficio, se tienen que parar los trámites hasta que te lo conceden, porque tú para pedir abogado de oficio tienes que ir al colegio de abogados, hacer una serie de trámites, te dan un plazo para entregar una documentación que te piden, etcétera. Y hasta que no entregas todos los papeles y ellos te lo estudian y ven que sí, que estás en situación de merecerte la justicia gratuita, pasa un tiempo... que eso se puede pedir en el juzgado que se pare todo el procedimiento hasta que te den el abogado. Y entonces yo esto te lo decía como una cosa para llegar a lo que te comentaba el compañero, porque hace un par de semanas o tres estuvimos hablando aquí de un juicio en el que este compañero y otras personas que trabajan de abogados habían conseguido, junto con la gente de la casa ocupada en cuestión, archivar el trámite penal. ¿Sabes? Se podría ganar tiempo para trabajar en este terreno. Pero bueno, el objetivo sería el mismo. Quiero decir, si la persona con la que os vais a defender como abogado tiene estos conocimientos y conoce este caso y sabe cómo trabajar el tema, pues nada, para adelante. Sí, supongo que, bueno, ya le propondré esto que nos dice, aunque supongo que también lo sabrá. Y sí, está bien. Algo que haremos, supongo. Quin era l'argument de l'arxiu de la casa aquesta? Que no me'n recordo com anava. Bueno, el jutge va considerar que les persones que havien estat ocupant no sabien que la casa tenia un propietari i molt menys no sabien que el propietari estava en contra de l'ocupació. I a més... Nuestra casa no era història perquè en un principi la propietària nos dijo que... Me parecía bien que estuvimos nosotros antes que los gitanos. Y luego ya de unos días cambió de opinión, entonces ya no nos íbamos a ir de ahí. Puede ser que la propietaria haya sufrido presiones de la policía o más allá, porque si dices que están las casas metidas dentro de lo del plan Café, que ahí hay muchos intereses metidos. Claro, sí, ahí hay mucho dinero detrás. Bueno, de todas maneras, un poco la línea sería esta. Una de las líneas, vaya, o sea, ahora está claro que la persona con la que os vais a defender también tiene sus conocimientos, su experiencia y valorarlo todo para ver cuál es la mejor manera de afrontarlo. Pero de entrada por la llamada está guay que te enteres de eso, de que yendo al juzgado no hace falta que vayas a la comisaría. Vale, sí, mañana mismo por el matiz, pues vale. Por ahí. Muy bien. Y me ahorraré pasar ahí por donde los uniformes. Está bien. Venga, claro que sí, tío. Vale. Y nada, si más adelante tienes alguna otra duda o simplemente nos quieres comentar cómo está yendo la cosa, pues encantados de que nos llames, tío. Vale, de acuerdo. Vale. Pues ya os comentaré. Muy salud, bien, vale. Salud. Ánimos, ¿eh? Salud. Venga. Salud. Hasta luego. Muy bien, pues venga, teléfono ya está. Trae en fum. Sí, sí. I res, pues res, això que havíem fet la reflexió de lo del judici, dels riscos laborals i ja està, no sé, podríem... Jo tinc un últim comentari del tema aquest, d'aquesta classe de judicis, i és que una de les coses més lamentables d'aquest tipus de judicis és veure com el treballador que havia de declarar a favor de l'empresa i en contra d'un altre treballador fins a quin punt es veu obligat a humiliar-se per no perdre el lloc de treball. Increïble. Perquè clar, aquí et dic, en molt esforç s'havien fet fotografies on es veien altres treballadors fent la mateixa maniobra perillosa per guanyar temps. i això eren fotografies preses molt de temps després d'aquest accident. El mateix dia que estàvem a la inspecció de treball denunciant el cas, un altre treballador es va accidentar amb el mateix camió. I després d'aquest accident hi han hagut 15 més, i algun dels quals són idèntics en aquest. I amb tot i amb això, doncs, ve un treballador, que no sé si era dels que sortia a la fotografia, però ho va reconèixer perquè havia tingut també un accident ell. I llavors ve a declarar a favor de l'empresa, i quan li pregunto i per què vostè no va seguir les normes de seguretat, per què vostè, en lloc de baixar el container a terra, es va enfilar al camió i va intentar treure la lona, i la lona li va cedir i vostè va caure a terra i es va accidentar i va estar més de 300 dies de baixa amb alguna extremitat trencada, per què això? I no sabia contestar. Només havia de dir una cosa, havia de dir, bueno, ho vaig fer per guanyar temps, per fer un viatge més. Però no, no ho deia això. Llavors jo el vaig insistir, vaig apretar una mica més, i la seva explicació va ser, doncs, no sé per què ho he fet, i al final va dir, perquè soy un perro, perquè soy un vago. No? Que no té cap sentit. Perquè és molt més còmode fer-ho quan apretar està el botó, container a baix. Apretar no? el botó, baixar el container a baix, i fer la feina a baix, còmode, menys perillós, res, gens perillós. Però tu veus un treballador que diu això perquè soy un perro, ell mateix es diu a si mateix que és un gos, no? I llavors veus la cara de l'empresari quan escolta això, no? La satisfacció que té quan veu que el seu treballador està obeint està tal com esperava, no? Això és una de les coses més lamentables d'aquest tipus de situació. Vaja, vaja. I després el treballador accidentat, el que nosaltres defensem, surt fora, es troba amb l'altre que ha declarat en contra seva, veus la mirada que es fan, es comprenen, se justifiquen l'un a l'altre, perquè el treballador nostre no li va tirar encara, sinó que va fer com dient jo hagués fet el mateix en el teu lloc, no? I veus que la desmobilització de la classe obrera arriba a uns extrems inconcebibles, no? Clar. No sé on arribarem, però no es pot arribar més lluny ja. És el que estava dient jo amb això dels riscos laborals, no? De que amb una constructora no ens exigeixen, a l'altra ens exigeixen i tal, i dintre de tot això la reflexió meva em va portar una mica cap aquí, no? De dir, hòstia, fins quin punt l'empresariat és tan passota amb algo que els correles hauríem de contemplar com un dret. Fins quin punt és tan passat a l'empresari, fins quin punt hi ha aquesta complicitat, fins quin punt està la classe treballadora desmobilitzada, que moltes vegades el propi Correla es fa còmplice d'aquesta situació. Perquè a mi quan em van deixar entrar, jo no vaig exigir que m'exigissin fer el curset. Saps? Sí que jo vaig apretant el meu empresari i li vaig dir, tio, o sigui, no pot ser que una mútua et doni hora dos mesos després de que tu la demanes. Una mútua privada que tu estàs pagant, que a més el cachondeo és aquest. Això ho exigeix la llei, però la llei no exigeix que el curset de riscos laborals te'l doni una empresa pública. Exigeix que l'empresari pagui una mútua privada i que la mútua privada doni aquest curset, d'acord a unes pautes que marca una llei. O sigui, clar, també és molt rocambolesco, però sí, tens tota la raó. És així. Vaig sentir una mica així com dient, hòstia, tio, fins quin punt jo sóc còmplice d'aquesta situació. És així. Bueno, així està el pati, amb ocupacions pel mig, persones empresonades, ferits amb accidents de treball, persones que treballen al camió i ens truquen per dir la seva, persones que llegeixen i que demanen que ens ajuntem i que deixem d'estar desmobilitzades. I a tot això portem una pila d'estona donant-li canya aquí a la llengua i poder un momentet bo per fer una paradeta musical. Vale. Així que aprofitarem per deixar-vos avui. Va una mica de blues la cosa, tenim un disco d'una penya que es diu International Blues Family, és una gent de Polònia, el disc és molt antic, jo també, és un disc del 88, i us deixarem amb un tema que es diu Okay Friend, i bueno, doncs així aprofitem per descansar una mica, vale? Molt bé. Esperem que us agradi, fins ara. Saber a todo el pueblo, aunque el alcalde Areu no le guste, que en la calle Rosenarús número 36 de la barriada de Sants hay un centro social que resiste desde hace un año y no se piensa largar. Per tot això, s'ha decidit celebrar-ho a lo grande, sense diners, sense drogues y lliure de dominació animal. Por consiguiente, todo el mundo está invitado a tan magnífico evento, que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio, y que consistirá en lo siguiente. Para comenzar, a las 11 de la mañana, las 12 pruebas del Ocupis, donde podrás demostrar tu inteligencia y habilidad para ganar el premio más premiado de todos. A las 2, paellada gratuita al aire libre, para el nene y la nena, para el viejo y la vieja, paellita vegana para chuparse los dedos. A las 4, juegos reunidos multifamiliares, de 0 a 99 años. A las 6, pim pam pum, torneo de ping pong, con las paletas más rápidas de todo el oeste. A las 8, el irresistible cenador vegano. Y, para acabar el día, a las 10, el esperado, el irresistible, el coreado, karaoke lo tío Masclet, donde podrás deleitarnos con la interpretación de tu canción preferida. Al día siguiente, si todavía te queda fuerza para mover el esqueleto, a las 12 de la mañana, bicicletada popular por el barrio de Sants, con paradas en los principales hitos de la historia ocupil del barrio. A las 2, otro irresistible comedor vegano en La Farga. Y para acabar el día y el aniversario, el esperado vídeo de los mejores momentos de la vida en La Farga. Muchas gracias, os esperamos hasta el año que viene. ¡Estáis todos avisados! ¡Mortal estat! ¡Y visca la anarquía! ¡La llama no se apaga! ¡La Farga no se larga! ¡Mortal estat! ¡Y visca la anarquía! ¡La llama no se apaga! ¡La Farga no se larga! Vale, penya, pues continuem per aquí amb aquesta falqueta de l'aniversari de la Farga aquest cap de setmana. Ja ho sabeu que tenim festeta por ahí. I també aquest cap de setmana, per qui tingui ganes, doncs dir que hi ha unes jornades a l'Ateneu del Besòs sobre la situació de les persones que van detindre la cimera de Tessalònica fa 4 o 5 anys ja enrere, una cosa així. I també tenim una altra activitat, doncs, que és pel dissabte, que diu lo següent. Diu: se decreta la ley de la gente. People have the power. La gente tiene el poder de soñar, de governar, para luchar contra un mundo de tontos. Se decreta la ley de la gente. Tot això el dissabte 31 de maig. Estrena de projeccions a la 1, a les 6 i a les 9 de la nit. A on? A la sala Taller 22, al carrer Tapioles número 22, que es pot arribar amb el metro baixant a la parada de Paral·lel o de Poble Sec de la línia 3. Vale, penya, ja sabeu que si agafeu el metro aneu al lloro amb els segurrates, i si no hi ha segurrates ni ningú per ahí que us impedeixi, doncs intenteu colar-vos, és la millor manera de practicar el transport públic. Dit això, doncs passarem a llegir-vos un comunicadet que ens ha arribat aquests dies. Fa unes setmanes enrere parlàvem de la situació en la que es trobava un company, l'Amadeu Caselles, que ens explicava, doncs, que degut a la seva situació de persona presa durant més de 20 anys ininterrompudament i de no ser posat en llibertat tal i com diuen les seves lleis, doncs es posava en vaga de fam indefinida juntament amb dos companys més. Fa 2 setmanes comentàvem que havia deixat la vaga de fam després que el director de la presó es comprometés amb ell a tramitar el tema de la posada en llibertat. I després ens arriba aquest comunicat, doncs, diu lo següent, per respondre als autors de certs escrits apareguts per internet. Això ja són paraules de l'Amadeu. Diu: he tenido acceso durante unos minutos a internet. Por la huelga iniciada el 28 de abril, en la que pido la aplicación de las leyes actuales del Estado español y donde algunas personas contestan con una ignorancia que demuestran ser de otro planeta o ser nostálgicos del franquismo. El hecho de que compañeros míos y yo mismo hagamos huelgas de hambre no es para ser mártires o víctimas, sino todo lo contrario. En primer lugar, no les puedo responder directamente porque escriben de forma anónima, lo que demuestra que son simplemente débiles y cobardes. Como muy bien dice uno de ellos, el que la hace, que la pague. Como es mi caso. Tanto el Código Penal y la Constitución de este Estado dice, junto con el Reglamento Penitenciario, que cuando se comete un delito tienes que ser responsable y cumplir con la pena que contemplan las leyes de este Estado, sea para bien o para mal. Las leyes, esté de acuerdo o no, están para cumplirlas todos por igual, tengas la ideología que tengas, seas rico o pobre, blanco o negro, religioso o ateo. Artículo 14 de la Constitución de este Estado. El Código Penal establece en el artículo 76 el máximo a cumplir dependiendo de si los delitos son de sangre, sexuales o comunes. En mi caso y el de otros compañeros, hemos cumplido más de 20 años, que es el máximo que dice la ley. El reglamento penitenciario y la Constitución dicen que dependiendo de la conducta que tengas dentro de la cárcel, se te aplicarán derechos que te corresponden. Artículos 154 del reglamento penitenciario y 25 de la Constitución. Eso es lo que pido. Yo no pretendo ser un mártir porque no lo soy. Y cuando escribo lo hago con nombres y apellidos porque no tengo nada que esconder y no de forma anónima como suelen hacer los cobardes y viles como demostráis ser los que lo hacéis. Sobre que en la cárcel no se entra por hablar, eso habría que preguntárselo a los políticos de izquierdas de nuestros compañeros del País Vasco que están entrando en las cárceles a diario. Sobre las víctimas, en mi caso sucursales bancarias, estoy de acuerdo en que se les tiene que devolver lo que en su día me llevé. Eso se llama responsabilidad civil, y en mi caso lo estaba haciendo con una parte del sueldo que ganaba trabajando en la construcción mientras pude trabajar, y la seguiré pagando cuando pueda trabajar de nuevo. Sobre que las cárceles no son un patio de colegio, de nuevo estoy de acuerdo, pero si las personas encargadas de las mismas son los primeros en quebrantar las leyes y no son los que deberían dar ejemplo, estaréis de acuerdo que es muy difícil, por no decir imposible, que las personas que nos encontramos dentro tengamos la posibilidad de incorporarnos de nuevo a la sociedad sin secuelas. Creo que opinar de manera anónima es muy fácil y que se deberían de informar con lo que dice el síndic de Greuges, por lo menos, o Amnistía Internacional, o el relator de los derechos humanos de la ONU. Por último, está la justicia de los ricos, muy distinta de la de los pobres. Solo se tienen que ver los casos como Julián Muñoz en Marbella, Javier de la Rosa en Gescartera, Los Gal, Filesa y una lista que sería muy larga. Lo último, los policías de Coslada en Madrid. En definitiva, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con este comunicado no quiero justificarme porque no se puede ir por la vida ni atracando bancos ni delinquiendo y mucho menos con actos de terrorismo por querer defender unos ideales. Y eso signa l'Amadeu Casellas Ramon. Yo només di que... Tac, tac, tac, on estava, on estava, on estava... Ah, sí, això de que les seves víctimes són sucursals bancàries i està d'acord en que se'ls ha de tornar el que en el seu dia es van portar. Vale, això se li diu responsabilitat civil i és cert, però si no m'equivoco, fa més de 20 anys enrere, que són els que porta aquest home empresonat, la justícia penal es regia pel Codi Penal Antic. I el Codi Penal Antic no exigia el pagament de la responsabilitat civil en cas de que tu et declaressis insolvent. Clar. I per una altra banda, avui en dia això ja no és així gràcies a una reforma. La reforma era la llei aquesta 7/2003 del fotut Partit Popular, com va estar aquí una temporada amb majoria parlamentària, doncs que va agafar i va fer la reforma aquesta que obligava a satisfer la responsabilitat civil com a requisit per sortir al carrer amb tercer grau. Vale? La cosa està en que si ell ha estat condemnat pel Codi Penal Antic, aquesta reforma del 2003 no se li pot aplicar perquè, com ve dir la llei, les reformes legals no són retroactives, és la paraula. En els temes penals és un principi universal, està reconegut a tot el món, això. No es pot fer avui una llei penal i aplicar-la amb un fet que va succeir ahir. I en tot cas només es podria fer en cas que fos beneficiosa per la persona llavors presa. Sí, llavors sí. Però no estem parlant d'això. Llavors, només aquest apunt sobre aquestes paraules de l'Amadeu. De la resta, pues sí, estic totalment d'acord amb el que diu, no? O sigui, està clar que reflexa la realitat d'avui en dia, no? També el fet de que el qui la fa la paga, bueno, sí, això, si ens regíssim per un codi diferent al de les lleis, d'aquestes lleis, dels rics, doncs probablement podria estar-hi més d'acord, no? Però tal com funciona avui en dia s'hauria de veure per què la fa cadascú, per veure de quina manera l'ha de pagar o no l'ha de pagar, perquè moltes vegades el que acaba passant és que la fem com a conseqüència de que algú l'ha fet abans. Normalment qui l'ha fet abans és algú ric i poderós que no està sotmès a aquestes lleis, no? Estem parlant dels casos de necessitat en els que pues, molta gent es veu, ja sigui per una qüestió de gana, ja sigui per una qüestió ideològica, també és defensable, no? En els que la necessitat de llibertat doncs, ideològica passa per uns camins que et posen en el punt de mira del sistema, o situacions en les que la necessitat econòmica per, pues això, per satisfer la gana pues t'obliguen, no? a fer coses, no? Que després has de pagar d'una manera molt desproporcionada, no? En relació a la situació amb la que tu estaves, no? Amb un estat pretesament de dret en el que l'Estat hauria de vetllar per les teves necessitats, no? Com el tema de l'ocupació, no? Bueno, etcètera. Però bueno, aquestes són les paraules del company Amadeu. Esperem que d'aquí a poc estigui entre nosaltres al carrer i puguem xerrar d'aquestes coses i d'altres doncs, més tranquil·lament, sense murs i barrots i cel·les pel mig. Vale. Una altra cosa que volíem comentar era que aquest dimarts va haver una concentració a la Diagonal, a dalt de tot, amb un, davant d'una mena de palauet d'aquests de congressos que va fer la Junta FEMS de Barcelona, que és molt lleig, per cert, aquest edifici. La història és perquè hi havia una trobada de capitostes i representants de diverses plataformes per decidir el tema aquest del mini trasbassament i totes aquestes mentides que s'estan tirant avui en dia amb el tema de l'aigua. Llavors, en aquesta concentració s'hi van juntar unes 200 persones i es va repartir una octaveta que us la volíem llegir, que diu lo següent i teòricament pues, ve a manifestar el sentiment de la plataforma en defensa de l'Ebre. Bueno, teòricament no, a la pràctica. Diu una veritat incòmoda. La veritat és que amb les darreres pluges es cobreixen les necessitats d'aigua per Barcelona. La veritat és que el trasbassament de l'Ebre seria el primer pas del agua para todos. La veritat és que a l'Ebre més aviat li falta aigua que no pas li sobra. La veritat és que els polítics estan representant interessos econòmics i no pas la ciutadania. La veritat és que el trasbassament significaria la privatització de l'aigua de Barcelona. La veritat és que Agbar s'ha buscat una emergència i els seus accionistes serien els primers beneficiaris del trasbassament. La veritat és que seria un trasbassament de diner públic cap a la butxaca privada. Per una Catalunya ben gestionada i ben planificada, els trasbassaments no són la solució. I aquí tenim el clàssic logotip de la gent de la plataforma en defensa de l'Ebre, que seria com una canonada feta a un nus. I per últim tenim a baix una pàgina web a la que us podeu informar de com està el tema, que són www.ebre.net. Vale? Hi ha una altra cosa, això era per avui, dèiem que aquest fin de passat vam estar a Berga i vam poder agafar una octaveta que diu lo següent. Com totes i tots sabeu, en Franqui, company actiu dels moviments socials de Terrassa, ha estat empresonat per una decisió judicial feixista. Des de la dissidència política del Berguedà fem una crida a la solidaritat activa pel seu alliberament immediat i sense condicions. I ens animaven a participar en una concentració que es feia avui, 29 de maig, a les 8 de la tarda a l'Ajuntament de Terrassa. Per últim ens diuen, trenquem l'aïllament, escriu als presos polítics i ens passen l'adreça del Francesc, del Franqui, Francesc Argemí Anglada, mòdul 6, centre penitenciari Brians 2, codi postal 08635, 635 Sant Esteve Sarroïres. I hi ha una pàgina web que és la www.llibertatfranqui.org. I sobre el Franqui, jo vull dir que aquest cap de setmana a la comarca d'Osona, a la ciutat de Vic, es fan unes jornades antirepressives especialment dedicades a reivindicar la llibertat immediata i sense condicions d'aquest noi, d'en Franqui de Terrassa. Qui vulgui assistir a la jornada s'ha de dirigir al casal independentista Manel Viusà de Vic, o també hi ha un altre casal que s'ha inaugurat fa molt poc, que es diu La Torratxa, gent molt jove amb ganes de col·laborar amb tot, dirigint-se en aquestes dues associacions o col·lectius, es pot participar en aquestes jornades aquest dissabte i diumenge. I llavors només unes paraules per un advocat que va morir ahir, un home més jove que jo, 59 anys, Sebastià Salelles, de la ciutat de Girona. És un home que, entre altres coses, jo el recordo perquè sempre l'havia vist compromès defensant causes relacionades amb els moviments socials i polítics, no només de Girona, sinó de tot Catalunya. A mi, concretament, m'havia ajudat alguna vegada quan fa anys vam travessar l'època més crítica, una veritable ofensiva dels aparells repressius que volien impedir-me de continuar treballant d'advocat. El Sebastià Salelles va ser un dels que em va defensar. I per això, per haver sigut conseqüent amb la seva feina d'advocat, em consta que ha tingut també moltes pressions al llarg de la seva vida. Té un parell de fills i un d'ells continua fent d'advocat. Es diu Benet Salelles i des d'aquí l'animo a continuar la tasca del seu pare fins al final. Molt bé, pues estem en poc temps, intentem la trucada a Nova York. Vale, pues aviam si aconseguim que el nostre company Julián pugui dir-nos algunes paraules. Ja us hem comentat d'altres vegades que per això del canvi horari doncs el nostre company surt de currar gairebé a l'hora que nosaltres acabem el programa, però tot i així de vegades aconseguim xerrar amb ell. De mentre, comentar-vos que hi ha l'existència d'una campanya informativa sobre les GAE. Les GAE ataca a lesbarricades.org i diu el gran hermano vigila la red. La cosa és que en aquesta pàgina web de les barricades doncs va sortir publicada una informació sobre les GAE, les GAE van prendre una acció en contra i bueno, pues bàsicament la història està en que bueno, això ja us llegirem, és un comunicat prou extens, però ara pretén agafar i demanar una quantitat en concepte d'indemnització de molta, molta pasta, i la cosa és que, bueno, que és bastant hipòcrita tot plegat. Ja hem comentat altres vegades que les GAE, Societat General d'Autores i Editores, i Antiga Societat General d'Autores d'Espanya, vale, hereus del franquisme, doncs es dedica a anar fent alguna cosa així com una mena d'extorsió, no? A tota aquella gent que té pues espais públics en els que es difonen coses com la música o coses com vídeos, etc. Dius que no tenim aquesta comunicació. Bueno, pues llàstima. Cago en dena. No, perquè... ja seguirem la setmana que ve amb el Julián. Ah, està clar. Perquè hi ha hagut novetats en el país, no on ell viu, que viu a Nova York, però en el país d'on ell és originari, a Colòmbia. Mm. Aquesta setmana passada ha mort un dels jefes guerrillers més veterans, un home de 70, quasi 75 anys, que es deia Manuel Marulanda, li deien Tiro Fijo, de les Fuerzas Armadas Revolucionàries de Colòmbia. Veurem aviam què opina el Julián, de quina manera aquest aconteixement pot influir a la marxa de les negociacions que són contínues a Colòmbia sobre l'intercanvi de presoners i aquestes coses. Veurem. Molt bé. Pues jo només comentava que a falta de llegir l'octaveta, que la llegirem en un altre moment, pues teniu la pàgina web www.alesbarricades.org/sgae i aquí us informareu exactament de com va aquesta campanya. Dit això, pues res, que se'ns queden moltes coses al tintero. Jo no sé si havíem seleccionat un text del Múmia, podríem llegir-lo per acabar el programa. Quin text? Pues del llibre La vida des de la galeria de la muerte. El primer llibre que va treure. Que està dividit en tres parts. L'any 97, no? 95, sí, 97. Sembla que sí, por ahí, ara t'ho dic. Editat per l'editorial Virus, la primera edició, després reeditat per Virus i Chalaparta conjuntament, el 96. L'any 96, el maig del 96, primera edició. Molt bé. Doncs dèiem que el llibre està dividit en diverses parts, no? I a la tercera part, doncs comença dient que, bueno, tercera part diu consideraciones, recuerdos y profecías. El primer article que hi trobem diu consideraciones sobre Malcolm. I és un text d'aquells que jo abans anunciava, d'aquests que no passen amb el temps, que es poden llegir avui, es pot llegir d'aquí 5 anys i que ara continuen vigents. Llavors diu el següent. Diu, gracias a los esfuerzos del gran cineasta Spike Lee, el nombre de Malcolm X está otra vez en labios de millones de personas. Basada en buena parte en la autobiografía de Malcolm X, escrita por el fallecido Alex Haley, la película cuenta la historia épica de un hombre que sobrevivió a su muerte. Esto no es y no puede ser una crítica de cine, ya que no he visto la película por razones obvias. Es más bien una meditación sobre una vida que abasteció de grano los molinos de Haley y de Spike. Pocos negros vivieron una vida tan llena de gloria y de tragedia como él. Martin Luther King Jr., sí. Y quizá en menor grado Marcus Garvey, así como el fallecido cofundador de los Panteras Negras, Huey P. Newton. Como King y Newton, Malcolm X fue asesinado, pero quizá las similitudes acaben en este punto. Porque mientras Norteamérica ha ensalzado, bendecido y encumbrado a King, más por su concepto de la no violencia que por su persona, ha ignorado y cubierto de ignominia a Malcolm, como hizo con el Dr. Newton, seguidor de Malcolm como la gran mayoría de panteras, cuyas necrológicas abundaron en los aspectos negativos, ignorando la brillantez que desprendía toda su vida, una fuerza que arde todavía en los corazones de los negros 30 años después de su asesinato en Nueva York. El sistema utilizó los principales argumentos en favor de la no violencia de la vida de Martin Luther King para establecer una estrategia que protegiera sus propios intereses. Cuesta imaginar cómo la nación más violenta del planeta, heredera del genocidio indio y africano, la única nación que ha tirado jamás una bomba atómica sobre población civil, la mayor traficante de armas del mundo, el país que abrasó a más de 10 millones de seres humanos en Vietnam a base de napalm para salvarles del comunismo, el mayor carcelero del mundo, pueda enarbolar el cadáver de Martin Luther King para hacer un llamamiento en favor de la no violencia. El partido Las Panteras Negras se consideraba a sí mismo hijo de Malcolm, por lo menos muchos panteras hombres, por los hijos que nunca tuvo. Malcolm y su esposa, la doctora Betty Shabazz, tuvieron un increíble montón de hijas. Y heredó de sus enseñanzas uno de sus principios básicos de Malcolm, la autodefensa de los negros. Mientras la elocuente y elevada oratoria del Dr. King llegaba, conmovía y motivaba a la congregación eclesial negra del sur, a las clases medias y altas y a los blancos liberales, predominantemente pertenecientes a grupos de intelectuales judíos, su mensaje no echaba raíces entre los trabajadores negros del entorno urbano del norte del país. Un hecho señalado por su Aide de Camp. Ja ens diuen això, citat en francès original, no sé què vol dir. Com? Aide de Camp. Ajuda de camp. Vale. Aquí ho qualifiquen així. Diu, su mensaje no echaba raíces entre los trabajadores negros del entorno urbano del norte del país. Un hecho señalado por su ajuda de campo, no? Diem, uh-huh. El reverendo Ralph Abernathy. Com si diguéssim la seva mà dreta, no? Vale. Que apuntó a su autobiografía... En su autobiografía, que Luther King recibió en Chicago el odio glacial de los blancos y la indiferencia de los negros y casi rozó el desastre. Los negros que vivían en el norte preferían un mensaje más definido, de mayor enfrentamiento y militancia que el basado en ofrecer la otra mejilla. Y Malcolm X se lo ofrecía de manera clara y comprometida. Su mensaje sobre la autodefensa de los negros y la autodeterminación de los afroamericanos fue considerado tanto por los musulmanes practicantes como por los no musulmanes algo lógico y razonable dado el tratamiento tan poco cristiano que habían dispensado los estadounidenses al mundo negro, mestizo, rojo y amarillo. Los medios de comunicación, como predijo Malcolm, tratarían de homogeneizar, blanquear y distorsionar su mensaje. ¿Cuántas personas han podido leer recientemente un periódico donde se le describía como líder de los derechos civiles, término que él odiaba? Se habla del ablandamiento de Malcolm hacia los blancos después de peregrinar a la Meca, ignorando por conveniencia que continuaba denostando a los americanos blancos que seguían formando parte de un sistema racista que machacaba a los negros. El Malik, que regresó de su viaje a la Meca, encontró entre los árabes de piel blanca y los europeos convertidos al Islam una unidad que echaba de menos en Norteamérica. Tan enraizado estaba el racismo en Norteamérica que Malik sintió la intrínseca diferencia con la que los dos pueblos se veían y se describían a sí mismos. Los árabes, al llamarse blancos, se refieren simplemente al color de su piel. Los norteamericanos hacen referencia a algo diferente. Ya sabéis lo que quieren decir cuando afirman que son blancos. Quieren decir que son los jefes, tronaba Malcolm. Malcolm y el hombre que volvió de la Meca, Haji Malik Shabazz, nombre árabe adoptado por Malcolm X a su regreso de la peregrinación a la Meca, fueron tanto el uno como el otro el azote del racismo estadounidense al que calificaban de mal contra la humanidad y contra el Dios que la había creado. Defendió los derechos humanos de autodefensa y de autodeterminación y murió por ellos, no por unos derechos civiles que, como ha demostrado a las claras el Tribunal Supremo, cambian día a día, caso a caso, administración a administración. Y eso está asignado al desembre del 1992. I jo deia que és d'aquells textos que es poden llegir d'aquí 30 anys més. Intemporals. I seguirem estant amb les mateixes. I bueno, pues que això podem fer servir com a despedida del programa d'avui. Molt bé. Ens han quedat algunes coses, com sempre, per aquí sobre, bueno. Però aquí queden els recordatoris doncs, als advocats defensors dels drets, aquests humans del Déu que va crear la humanitat, com el senyor Salellas, també a la gent empresonada com el Frank i tanta altra gent, l'Amadeu Caselles, també a la noia aquesta, companya de l'home que ens ha trucat, també als ocupes com aquest xavalote d'Esplugues que amb el seu esforç pues, també defensen la terra, com és el tema del pla que ho fec. I també pues, tota la informació que us hem donat, que com altres vegades diem, si teniu interès en que us la fem arribar, només cal que ens foteu un toque per les maneres de contacte que us hem dit al principi del programa i gustosament us la farem arribar. Dit això, ja despedim el programa d'avui. Ja sabeu que demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda el podeu tornar a escoltar en repetit. Ja us hem dit al principi del programa que aneu al lloro si escolteu el dilluns el programa perquè algunes de les convocatòries o activitats que hem anunciat hauran quedat desfasades. No fos cas que us anéssiu a veure alguna cosa que ja no es fa.